وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق باهون علي من اعادتي واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. وفي روايه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واما شتمه اياي فقوله لي ولد سبحاني ان اتخذ صاحبه او ولدا. رواه البخاري. ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے ہیں قال حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قال الله تعالى حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کذبنی ابن آدم جھٹلاتا ہے مجھے آدم کی اولاد ولم يكن له ذلك او یہ اولاد آدم کا حق نہیں تھا کہ مجھے جھٹلائے وشتمنی او اولاد آدم مجھے گالی دیتی ہے ولم يكن له ذلك اور ولم يكن ذلك او اس کو مجھے گالی دینے کا حق نہیں تھا. اما تکذیب ہوئی آیا ہر چیز تکذیب ابن آدم کی ہے مجھے جھٹلاتا کیسا ہے تو وہ یہ قول ہے لن یعیدنی کما بدانی کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے ابتدا میں کیا تھا. اللہ فرماتے ولیس اول الخلق او نہیں ہے پہلی بار بنانا احوان آسان مجھ پر من اعادتی جب میں نے اول پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا آسان. وَأَمَّا شَتَمُهُ اِيَا او ارچی ابن آدم کی گالی ہے مجھے فَقَوْلُهُ اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا وہ یہ قول ہے ابن آدم کا کہ اللہ کی اولاد ہے حالانکہ میں احد ہوں سمد بنیاز اولاد سے الذي لم الد نہ میں نے کسی کو جنا ہے ولم اولد نہ مجھے جنا گیا ہے ولم يكن لي كفوا احد میرا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے واما شتمه ارچی گالی ہے ابن آدم کی ایا مجھے تو وہ یہ قول ابن آدم کا لی ولد کہ میری اولاد ہے. وسبحانی اور میں پاک ہوں اس سے کہ میں بنا لوں بیوی یا اولاد. رواہ البخاری. عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ قال اللہ تعالی اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں جس حدیث کے معنی اللہ کی طرف سے ہو الفاظ حضور کی طرف سے ہو اس کا نام حدیث ہے اور جس کا معنی اور الفاظ دونوں خدا کی طرف سے ہو اس کا نام حدیث قدسی ہے. یہاں قال اللہ فرمایا ہے تو معلوم ہے کہ یہ آئندہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہے تو یہ حدیث قدسی کہلائے گی. اللہ نے فرمایا کذبنی ابن آدم جھٹلایا مجھے اولاد آدم ابن کا معنی والد آدم. کیوں؟ بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی اولاد میں ذکور مجھے جھٹلاتے ہیں اور اناس مجھے نہیں جھٹلاتے حالانکہ جس طرح ذکور کافر ہے تو اناس بھی کافر ہے اس لیے ابن سے مراد جو ذکر کے ساتھ خاص ہے اس سے مراد ولد ہے اور ولد عام ہے ابن اور بن دونوں کو شامل ہے. تو معنی یہ ہوا کذبنی جھٹلایا مجھے ولد آدم آدم کی اولاد نے خواہ مذکرین ہو یا مؤنثات ہو. ولم یکن لہو او اولاد آدم کے لیے مناسب نہیں تھا ذالکہ مجھے جھٹلانا. وشتمنی اور اولاد آدم نے مجھے گالی دی. ولم یکن ذالکہ او گالی دینا اولاد آدم کا حق نہیں تھا. دو چیزیں ہیں تکذیب اور تشمیل. ٹھیک ہے تکذیب کیا ہے اما تکذیبہ ایایا ارچی جھٹلانا بنی آدم کا ہے مجھے تو فقولہ وہ یہ قول ابن آدم کا ہے لن یعیدنی کما بدأنی اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے پہلے بار مجھے زندہ کیا تھا. اہل مکہ کہتے ہیں ہی الا موتتنا الاولى وما كنا بمبعوثین, بس ہمارے یہ ایک ہی موت ہے دنیا میں, اس کے بعد وما كنا بمبعوثین, ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ خدا کو جھٹلانا ہے. خدا نے تو کہا ہے کہ سب کو من فی القبور اٹھایا جائے گا جو بھی قبروں کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کام کا اول مشکل ہوتا ہے, کام کا آخر دوبارہ کرنا آسان ہوتا ہے. تو جس خدا نے مشکل کام کیا جو اول تھا, وہ آسان کام نہیں کر سکتا جو اعادہ ہے. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَا, اور نہیں ہے پہلی بار پیدا کرنا آسان مجھ پر, من اعادتی ہی دوبارہ پیدا کرنے. اس پر قاری نے اعتراض کیا کہ بظاہر یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو پہلے پیدا کرنا مشکل تھا اور دوبارہ آسان ہے, حالانکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو قاری نے اس کے جواب دیا ہے کہ اس جملہ سے جو معلوم ہوا کہ کام پہلی مرتبہ مشکل ہے دوبارہ آسان ہے, یہ بنسبت عباد کے, یعنی انسان جو کام پہلی بار کرتا ہے وہ مشکل معلوم ہوتا ہے, جو دوبارہ کرتا ہے تو یہ بنسبت خدا کی نہیں. خدا کو اول اور دوبارہ برابر ہوتا ہے. ٹھیک, وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَا, او ارچی گالی ہے انسان کی مجھے, فَقَوْلُهُ وَيَا قَوْلَ اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا, یہود نے کہا تھا عزیر ابن اللہ, عیسائیوں نے کہا تھا عیسی ابن اللہ, مشرکین مکہ نے کہا الملائکت بنات اللہ, تو سب متفق ہو گئے کہ خدا کی اولاد ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنَا الْأَحَد, میں احد ہوں. ایک واحد ہوتا ہے, ایک احد ہوتا ہے. احد بھی ایک کو کہتے ہیں, واحد بھی ایک کو کہتے ہیں, لیکن فرق یہ کہ واحد اس کو کہتے ہیں جس کے امثال ہو, جس کی جیسے دس کا نوٹ, دس کا نوٹ ایک ہے یا دو ہے, ایک ہے, لیکن اس کے اور بھی, یہ بھی دس کا نوٹ ہے, یہ بھی دس کا نوٹ ہے, یہ بھی دس کا نوٹ ہے, اگر دس دس دس جمع ہو جائے تو سو بن جاتے ہیں. اور ایک احد ہے, احد اس کو کہتے ہیں ایک ہو اور امثال بھی نہ رکھتا ہو, جیسے میری جیب میں ڈالر ہو تو ڈالر ایک بھی ہے اور یہاں اس کا مثل بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں ذات میں بھی ایک ہوں اور میری سوا میرے امثال بھی نہیں, اصمت میں بھی نیاز ہوں. دیکھو انسان جب محتاج ہوتا ہے تو یا مافوق باپ کا محتاج ہے, یا متحت ولد کا محتاج ہے, یا ہمسر دوست کا محتاج ہے. اور اللہ فرماتے ہیں الذی لم الد, میں نے کسی کو جانا نہیں ہے, میں اولاد کا محتاج نہیں ہوں. ولم اولد, مجھے نہیں جانا گیا, میں والد کا محتاج نہیں ہوں. ولم یکن لی کفوا احد, اور میرا کوئی ہم مثل ہم عصر دوست کا بھی محتاج نہیں ہوں. تو معاون تو تین ہوتے ہیں, نیچے باپ اولاد کا محتاج ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان سے میرا نام زندہ ہو گیا. اللہ مرتا نہیں ہے تو اولاد سے ان کا نام کیسے زندہ ہو گیا. اور کبھی اوپر کا محتاج ہوتا ہے, بچے باپ کے محتاج ہوتے ہیں کھانے پینے اور خرچے میں. اللہ فرماتے ہیں لم اولاد, میں اوپر کا بھی محتاج نہیں. اور کبھی لوگ دوستوں سے مدد لیتا ہے, فرمائے ولم یکن لی کفوا احد, میرا کوئی ہم مثل برابر بھی نہیں, ہم سر بھی نہیں. تینوں کی نفی کی. وفی روایت ابن عباس واما شتمہ ایایا, ہر کی گالی ابن آدم کی ہے مجھے, فقولہ, وہ قول ابن آدم کا ہے, لی ولد, کہ میری اولاد ہے. اللہ فرماتا ہے وسبحانی ان اتخذ صاحبتا او ولدا, میں پاک ہوں کہ میں بیوی بنا لوں یا اولاد بنا لوں. ٹھیک ہے, واہ.